У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступной године нашего эфира. У экспертизе Свободы гутарка про наступствы закону об белорусском правописи. Подороже у вёску Мялешковичи на Мазырщине. У белорусском замежи про летнюю працу белорусских студентов у Злучаных Штатах и Франции. А у передачи «Белорусская Атлантида» гутарка про контроль над семьей у часы Советского Союза. Усё гэта, да и іншае, слухайте одразу после выпуску новинок. У студии новинок далее Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Канцлер Немеччины Ангела Меркель закликала Россию приспешить вывод войска из Грузии, выступающий на прессовой конференции у Тбилиси после перемовов с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Меркель заявила, что от вывода российских войск из Грузии залежит международный довер до России. Канцлер Немеччины так само отзначила, что Грузия станет чальцом НАТО, коли захочет этого. У свою чергу Саакашвили заявил, что российский бок повинен на практике доказать свои мирные намеры. Грузинский президент и снова подкреслил, что ягоная краина николи не погодится с аннексией частки ее территории. Россия с понеделка почне вывод своих войск на позиции, якія яны займалі да ўзброенага конфликту у Грузии. Про гэта заявил президент России Дмитрий Медведев у телефонной размове с президентом Франции Николя Саркози. Гаворка идзе про позиции у так званой зоне бяспекі, вызначеныя ў 99-м годзе пастановою контрольной комиссии для урегулявання грузинско-асетынскага конфликту. Секретарь Рады национальной безопасности Грузии Александр Ломая заявил, что российские войска переместились сегодня с войсковой базы в околицах горы на новые позиции вокруг этого города. Информационные агентства поведомляют, что на протягу дня российские танки находились приблизно за 30 километров от Тбилиси. Российские силы так само узмацнили сегодня контроль над головной грузинской магистралью, якая ведет от Черноморского узбережья до Тбилиси. Так само сегодня Министерство замежных справ Грузии заявило про захоп абхазскими формованиями при поддержке российских войск 13 грузинских вёсок в районе грузинско-абхазской межи. У свою чергу улады Абхазии твердят, что абхазские узброенные формования не переходили межи с Грузией. Президент США Джордж Буш изнову выказал подтримку грузинским уладам, подкресливши, что международная супольность личить Паўднёвую Осету и Абхазию частками Грузии. По водле Буша, Злучаные Штаты твердо стоять на этой позиции будут надалей подтримливать демократию Грузии и настоивать на повазе до ее суверенитету и территориальной целостности. С вами Радио Свобода, вы слухаете новины. На полдня Афганистана у провинции Кандагар при выбуху загинули не меньше как 10 полициянтов. Поведомляется, что в субботу патрульный автомобиль полиции подорвался на закладенной при дорозе бомбе. Покуль что никто не взял на себе отказности за выбух, однако лады виноватить талибов. Самолеты военно-поветренных сил Туреччины нанесли сегодня удар по позициях курдских воевников на полночи Ираку. По водле войсковцу операция прошла поспехово. Детали операции, а так само колькость забитых повстанцев не поведомляются. Парламент Пакистана может начать процедуру импичменту президента Первеза Мушарафа уже в авторок. Про это поведомил министр обороны краины Ахмед Мухтар. По водле министра, урадовая коалиция обмерковывала сегодня кончатковый вариант обвинувачения, которые будут выставлены Мушарафу. Головное из них – у порушения Конституции. Иран заявил, что запустил в космос первый спадорожник своей вытворчести. Информуючи про это, официальное агентство ИРНА цитует поведомление иранских узброенных сил. Ранее сегодня Тегеран заявил, что володая войсковыми самолетами, здольными переодолевать отлеглость до 3000 километров. После 9-го дня Олимпиады у Пекине по колькости здобытых золотых медалей с великим отрывом лидирует сборная Китаю. У господаров гульня у 35 наивысшейших узнагородов. Олимпийцы США обыходят господаров по агульной колькости медалей 65 супрать 61. Усяго чемпионами на гэты момент становились спартовцы 37 краинов, призерами 63 краинов. У сборной Беларуси после сегодняшнего дня 3 сребные и 7 бронзовых медалей. На хвалях свободы вы слухали новины. З вами Радыё Свабода, ля мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. На працягу гэтай гадзіны калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння ў калекцыі свабоды беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ў ЗША і Францыі, беларуская Атлантыда без бар'ераў, размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю, у падарожжах свабоды аповед Татьяны Сапач пра вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну. А пачынае нашую калекцыю экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі гавораць пра мову, правапіс і новы беларускі закон, які абавязвае з 1 верасня 2010 году ўсіх карыстальнікаў пісьмовай беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь прытрымлівацца заканадаўча зацверджанага правапіснага стандарту. Што станоўчае можна адзначыць у тых навацыях, які ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці будзе публічна ўжывацца класічны правапісны стандарт беларускай мовы пасля 1 верасня 2010 году? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось тую рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Александрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, які ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка. Это питание треба рациональности, нерациональности разглядать в широком контексте, кем робится, для чего робится. Зараз ситуация такая, что коло носьбитов живой белорусской мовы объективно звужается за кошт зменшения тих реальных носьбитов вязковцев. Яны просто состарели и вымирают. Новое коло не так хутко поширается из-за того, что есть такая державная политика. І ў гэтай сітуацыі задаецца пытанне, ці пашырыць кола носьбітаў мовы і людзей, якія прыхільна ставяцца да беларускай мовы, любыя такія новаўвядзенні. Я адназначна даю адказ, што не пашырыць, толькі ўнесе праблему і задаванне сабе лішніх пытанняў. Калі абстрагавацца ад гэтага ўсяго, канешне, асобныя нормы там паляпшаюць сітуацыю, як пісаць 9 праз я ці 10, 17-й, еще там шэраг нормаў у замежных словах правапісу, але пакінуты па-за увагай больш істотныя рэчы, як перадача йота паміж двума галоснымі, таму што беларусы заўсёды вымаўляюць прэзідыюм, то і трэба было пісаць прэзідыюм і так далей, і так далей. Сыходзячы з гэтага, сказаць, што все змены ў лепшы бок, я б таксама не сказаў. Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршчэўскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону? Ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе? Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, Наша Кола – гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Дагэтуль застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў падполля. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Яснасці няма. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомы, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапісныя пытанні, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архея, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае. Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і, бадай, найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне. Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Ці вось, як зараз сказаў Андрей Дунько, пакінуць усё як ёсць? Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы? Нынешняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько, гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально б'є по письменності людей. Фактично в старейших класах по типовим учебним плані покидається одна година білоруської мови і одна година білоруської літератури на тиждень. Це, ну, фактично забойство. Це значить, що письменність і так не вельми висока, знизиться у кілька разів, а ще це, так сказати, реформа орфографії. І тому все це зроблено без уліку, все це зроблено гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в каким бы правописном варианте ее не користались. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы, ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно, и она пережила те часы, переживея она и гэтые. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Палітык і перакладчык Лявон Баршэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько гавораць пра беларускую мову і беларускі правапіс. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Нагадаю нашым слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца некая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дунько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы? Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Что до читачоў, то я хочу сказать, хочете свободы правопису, добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что як и у пытанні выживания белорусская культура, так и пытанні правопису, это дробнейшее пытанне, это пытанне политичное. Это раз. Другая речь, это практика. Мені вельми уразив апошній артикул Петра Рудковського в часописі Архе. Петр Рудковський год тому, коли розпочалася гэтая дискусія, виступив з гарачим артикулом, закликом, триматься класічного правопису любым коштом. Пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Папрацаваў год і піша, што убачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Петра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архей» на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца. Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсе сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсе афіцыйнага проста нейкага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема? Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасці ў практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба прапагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, ад якой адмаўляцца мы не можам. Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач. Праблемы мовы і правапісу ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Званкі на «Свабоду». Прашэнне вам не будзіць за ваша прадательства. Куды нам ісці, беларусам? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Вы слухаеце калекцыю «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Хвілінаў праз 12 у нас беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. А зараз падарожжа свабоды. Тацяна Сапач пабывала на Мазырщыне ў вёсцы Мялешкавічы. Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала. Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Но мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б гора свернула. У Мярешкевичах ее по-ранейшему помнят и воспринимают, как Женьку. Одну из 8 дробных хвядореных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу. И было это 50 годов тому. Тогда и засталася Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной. Розные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. И она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорить не наговорятся, вспоминаются не науспоминаются. Мы остались без отца и мамы, без мужа. И дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посей ухрочки». У возрозненья от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые собровки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя. А летом попоровся на городе в лес. По ягоды, по грибцы. Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка, выгодно? Не, ну не, сколько ж там ягод нема, по 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь. Тут неделя грошей. О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит. Я дзивлюся со значення, якое жанчына укладае у слова «гаравать». По ейному выходит, что жить и гаровать – это одно и то же. Ну, гаровать. Так я тоже не горую. Я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо гаровать. Надо работать. Пошел поработал, пошел отдохнуть, телевизора поглядел. Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё. Телевізор ўсё ж паказвае. А што вы любіце глядзець па тэлевізары? Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже. А про что там? Про любовь. Про жизнь. Про жизнь, все про жизнь. Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, внуки тому назад идет. Так же было, так оно и есть. Значит, правду показывают в фильмах? Правду, чистую правду показывают, это в самом деле. И она ведает, что говорит. Ее властное житие крутчей за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хат гнаная, и ображанная опушними словами. Без Бога ни за порога, никуда. І за порог не уйдеш. Я ти ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неба чує, що ти на мене кажеш. А він на вас каже? На мене, а на кого ж? Між тим розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить. А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей. Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей? Хто ніжей, забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки. А як так вийшло? Ну як так вийшло? Не даси зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помию, я тебе того і того не зроблю. З начала житті треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копшей побулі не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти. Ось я одна мудрость життєва, жіноча. Ага, да, жіноча. І він же може... то загубить нап'ється, то укинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так. Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб гэта вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость адпакутаваная, сапраўдная. Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманск, жила, прожила 40 років, потім вернулася. Красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош. Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Веде у світлицю, а там вишиваные ручники, абруси, постілки, або помилешковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати. От люблю нашивати. А де нитки берутся? Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от. Нитки витягуються з хусток? Хусток, о, да, да. І розові, і всякі. О, погляді. А ти на подушку? На подушки, о, о. До війни у Мерешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалілі вёску, і школу, і бальніцу, і царкву. Балазе, што людзі ўратаваліся, а як вернуліся, адбудоўваліся нанова. Спачатку будавалі хаты, пасля і школу, і бальніцу. Замест храму стаіць у Мялешкавічах на скрыжаванні абракальны крыж. Нема церкві, што зробіш? Хай нема. А Богу малюся, і ёсць у мяне, і свечкі дома паставлю праздніку, нядзельку, і то я малюся Богу. Паскупаць, а мне расказвалі, што Мялешкавічы да вайны было такім еврейскім мястэчкам. А дзе ж нам все падзеліся? Іх же сільно немцы білі, не любілі. Так яны пасля вайны уже у нас не жылі ў Мялешкавічах. Ну, я з 35-го году, ну, от знаеш, што був председателем у нас Нохім, дэх, як Октябрьска, дэх, ён уже збере людзей, і не даваў, чтоб рабілі діло, так дзе сільно Лені уважали, да його ж ті завіти вполняли Октябрьська, 1 май, де кину сіджа, да налювали со знам'яна, почти що перед самою війною. А тут говорить, адсюль з Мелешковичу родом гэтые фінберги. Это так кажуть, от я ще після війни доробила вартель молот, і там був начальник цеха Фімберг. Так я то мой його син, той Фімбер вже по телевізору хор веде. Мото того Фімберга вже син. Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир вироблять документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид. Звісно, комісія сиділа так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го году, і написали мені з 36-го году. І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов. Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, да двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки, да, а я то захворіла теж, що ти відкай, да її зробили. Пірація юдзеня зарастає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе. А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, цярпліво жили, подымали дзяцей на ногі. До гэтага часу у Мялешкавічах дзеці називають маці на «вы», і нікого гэта не дзівіць. Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері. Боль твоєї матері? Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от іще разозліться. І більше нічого. Она не говорила. Уявіце собі, що вас попракають жаданням зробити балюча самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мялешковський попрок. Боль твоєї маці. Тим часом подкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновецькім завулку сам собою перетворається у традиційні вячорки. Стихаються розмови, затягивается песня. Пасеёрочки. Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мялешкавічаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі, жанчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мялешкавічаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было. Вот си. дробною сльозою. Подорожжа свободы Татьяна Сапач побывала у Мелешковичах на Мазырщине. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24. У эфиры «Коллекция свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас «Белорусская замежжа». Тема гэтага выпуску беларускага замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Татьяна Поклад. Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША. Зараз я займаюся по-французску называется «Грозовра». Это первая стадия будовництва, то, что будуется. У нас, короче, коробка. Вот зараз мы, как говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского. Поднимать стены. Поднимаем будинок весь. І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў. Да ему оттуль вернулись профессиональными малярами и тынковщиками. Вот. Ну и, видите, когда температура на вокал плюс 45 минимум, там великой романтикой не запасешься. Вот. Ну, однако бывают и прихожие штуки. Романтика, видите, великая, это когда, ну, як вот думаешь, что вот твоими намаганиями, что называется, вот повстают новые будинки, там, и все остальные. Это, безумовно, все так, и это, безумовно, жарко. Вот, видите, самая великая романтика для нас была в том, глядеть, як это горизонтское солнце раницей устает за гор. Это была самая великая романтика. Сержук ездил на летнюю будовничную працу у ЗША летась. Перечитываю дописи его сябру у тым же живым журнале про той досвід. Ну, вось, да прикладу. Про працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі? Не, абсолютно. Тому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов. Вот, а вы были? Я был 3 месяца практически. Uh-huh. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и исполнился на полдень. Меня цікавила именно такая можливость подорожжа, больше то все. Ну, а цікава, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжы па ўсёй краіне? Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей ўсё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец, прынамсі, пабачыць іншы бок зямлі. Так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термін побачить якомога більше. Ну і не пошкодував, абсолютно не пошкодував. Наоборот, усім раю, хто ще може. Так ось саме перше подорожжя було вимушеним по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало інакше, ніж у домові. Тут штукенце була насамрече тим, що я їхав туди, не дікуном, я їхав по домовленості. Разом зі мною їхав ще один білоруський студент наш і 35 чоловік литовських студентів. Справа була така, що на цій мийній фабриці ми сутикнулися з абсолютним порушенням права чоловіка, яке, як після оказалося, усіх білорусів просто не покидало, що називається, обіяковими. Тому що там до нас працювали ще 53 чоловіки з Білорусі, ні один з їх не докончив термін. Окрім нас, ще білими на цій фабриці були три назиральники такі. Ну, тобто три керівники, остатні всі були виходці з Пуерто-Рико, причому це були утікачі і, натурально, нелегали у Америці. Вони працювали за абсолютно мізерну суму, і вони були при цьому вельми задоволені своїм життям. Керівники цієї фабрики здікувалися з їх, як тільки могли. Ну, і натурально, що ми спробували, з моїм білоруським напарником, принаймні запитати, чому в їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З цим ми не погодилися і хутенько покинули цю фабрику. І вона була на усходньому узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходньому узбережжі. Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній оповідь про студентську літню працю на будовлях у США і Франції. Передачу веде Тетяна Поклад. Літнім працевлаштуванням студентів займаються легальні фірми, існують для гэтага і спеціальні програми. Але і у таких випадках нема повної гарантії, що заробок і умови праці будуть відповідати обіцяному. Альбо можуть узнікнути ось такі конфліктні ситуації, про що розповідав Сержук, коли білоруські студенти виступили супроти експлуатації інших працівників. Що потрібно мати, що ведати, щоб оборонити себе у випадку подману чи конфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сержук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае. Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От яны гавораць аб быццам бы з нейкай кашай у роце. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што яны мне казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо месяцы два ў Амерыцы, гэта, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі тэлефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, литовские центры и, здається, еще американская, так само, эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией. Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сержук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сержук. Наприклад, коли брать нашу суполку, яка я будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперш буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запасіться великою терплівістю, тому що будовля, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка.

Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. С вами Радио Свобода. У эфира коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. У протяг коллекции Свободы белорусская Атлантида без барьеров. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю. Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі. Прычыны звальнення участкова ўпаўнаважанага плешчаніцкай міліцыі Фарафонова з падачы праверкі следчых органаў Менскай вобласці ў сярэдзіне 1948 году сталі жаніцьба ў весну 1947 з Бурак ЛС, якая ў 1931 годзе была высланая разам з бацькамі ў Свердлоўскую вобласць, а таксама сужыцельства з Рагач С, муж якой у перыяд нямецкай акупацыі працаваў механікам МТС, добраахвотна выязджаў у Германію і вярнуўся ў Плешчаніцкі раён па рэпатрыяцыі. Міністр дзяржбяспекі БССР Л. Цанава звяртаў увагу сакратара ЦК КПБ М.І. Гусарова на тое, што І. Ветраў, прокурор БССР, дыскрэдытаваў сябе тым, што меў двух жонак, пра што было шырока вядома. Паведамлялася, што першая жонка праз Л. Цанаву спрабавала паўздзейнічаць на мужа. Той яе не прыняў, а паведаміў сітуацыю другому сакратару ЦК КПБ Кісялёву. Сцвярджалася, што няўстойлівасць І. Ветрава як камуніста пацвярджала тое, што ён збег з Менску ў першыя дні вайны і кінуў дакументы і справаводства пракуратуры БССР, якія пасля перамогі былі знойдзены ў адным з будынкаў у Берліне. Пра маральна-бытавое разлажэнне І. Ветраў быў папярэджаны ЦК КПБ яшчэ ў 1943 годзе. З дакументаў асобага сектару ЦК КПБ Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, з працытаваных дакументаў выглядае, што службоўцы былі пад пільным вокам дзяржавы ці партыйных органаў. Дык ці сапраўды існаваў тотальны кантроль над грамадзянамі БССР, або гэта тычылася толькі пэўных катэгорый чыноўнікаў? Уладзе было выгадна ўмешвацца ў асабістае жыццё ўсіх сваіх грамадзян. Бо сям'ю, як ячэйку грамадства, было прасцей кантраляваць. Таму ў дзяржаве былі прыняты разнастайныя меры для таго, каб умацаваць яе і зрабіць немагчымым для звычайнага грамадзяніна жыць па-за нормай. Асабліва уважліва сачылі за біяграфіямі адказных асоб, з кім яны мелі блізкія стасункі ці бралі шлюб. У тых дакументах, з якімі я пазнаёміўся ў часе падрыхтоўкі перадачы, мяне асабліва ўразіла канстатацыя фактаў шматжэнства. Наколькі распаўсюджаным яно было у тыя часы ў БССР? І ў чым прычына? Ніхто не вёў дакладнай статыстыкі, бо на пазашлюбныя сувязі звярталася мала ўвагі. Як правіла, выкрываліся двайжэнцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыкладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайжэнства і сыход, як правіла, была ўмоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, які знаходился в юридичном шлюбе, мел одного дитенка, выкарыстал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивши его регистрации, тогда як перший не был скасованы. Як пакаранне яму прызначылі 10 сутак арышту за маральныя паводзіны у сукупнасці са злачынствам па прысваенні канфіскаванага самагону. На развіццё шматжэнства вялікі ўплыў зрабіла вайна. Эвакуацыя выклікала дадатковыя праблемы, прывязанасць выехаўшыся да эвакуаванага прадпрыемства, завядзенне тымі, хто застаўся ў адрыве ад сям'і новых сем'яў. Сярод іншых прычынаў – немагчымасць жыць у адным населеным пункце, бо патрэбен быў дазвол на пражыванне, на перавод на іншае месца працы, каб злучыцца з сем'ёй ці палепшыць жыллёвыя ўмовы. Гэта правакавала сыход мужчын з сям'і з разводам ці без яго. Жанчыны ж, абцяжараныя дзецьмі, як правіла, не маглі выходзіць яшчэ раз замуж. І адказнасць за пакіданне дзяцей без належнай падтрымкі была рэдкай. Неплацельшчык аліментаў, які мог збегчы ў іншую рэспубліку, напрыклад, па мабілізацыі, на працы, адпаведныя ведамствы не імкнуліся нават шукаць. Дзяржава імкнулася ўплываць на сямейнае жыццё. Навошта? І якім чынам яна ўплывала? Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама ў дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты, каласцяку і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двумя дзецьмі, абкладалі падаткамі. Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі. З аднаго боку, сямейныя праблемы былі прыватнай сферай, але з іншого, людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць элементы. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Багданавым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы. Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць. Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна. А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і? Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага будку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжанне атрымання прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў. З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей? Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу чаго гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам-павітухам. А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі? Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў. Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд? Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінных гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд. Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне? Адзначым, што зрабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і. І пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывело да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ўскладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду.